jeg synes klart, jeg synes jo, det er vigtigt. Altså, det er også fordi, jeg er så bange for, at det kommer til at lyde som om, at jeg er sådan en, der tager så let på det. Fordi igennem hele min karriere som YouTuber har jeg altid været enormt opmærksom på, hvad det er, jeg siger, hvad det er, jeg gør. Fordi ting eksisterer for pokker for evigt på internettet. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at man erkender eller indser sit ansvar som influencer. Fordi at vi har jo bare en masse følgere, som lytter efter, hvad det er, vi har at sige. Mm. Og derfor så med alle altså samarbejdspartnere, jeg altid har arbejdet med, alt sådan noget, så synes jeg altid har været enormt opmærksom på, hvad det er, vi ligesom har indgået med gode rådgiver ved min side. Fordi YouTube er også stadigvæk så nyt, at man kan sige, jeg har ikke en mentor, jeg har ikke nogen, jeg kan gå i fodsporen af, eller sige, de gjorde det der forkert, måske skulle jeg lige styre udenom. Ja. Alt er for os også ubetrådt græs, ikke? Så vi skal også lære hen ad vejen, hvad det er, vi kan, og hvad vi ikke kan gøre. Men du anerkender jo altså her, at du har enormt mange følgere, og du har enormt stor indflydelse på dem. Jeg skal måske lige sige til nye lyttere, at jeg lige nu taler med Julia Sofia, en meget kendt YouTuber her i Danmark, fordi hun har fået en betalt tur til Dubai af Visit Dubai og bliver kritiseret for at tegne et glansbillede af landet i de videoer, som hun efterfølgende har postet på YouTube. En af dem, som du har stor indflydelse på, er en pige, der hedder Frederikke Staghøj. Det er en stor fan. Hun går i 6. klasse og har fremhævet over for os, at hun især godt kan lide dig for din ærlighed. Lyt lige med en gang. Jeg kan ret godt lide Julia Sofia. Jeg synes, hun er en god inspiration. Og jeg synes, det er nogle gode videoer, hun laver. Så det er nogle rimelig fornuftige ting, hun siger. Hvilke ting synes du er fornuftige, som hun siger? At hun er meget sådan, ærlig. Og ikke sådan skjuler ret meget. Ja, Frederikke her, hun kan altså rigtig godt lide, at du er ærlig og ikke skjuler noget i dine videoer. Synes du, at det, du har lavet fra Dubai, lever op til det? Jamen prøv at høre, jeg har lavet, med min karriere som YouTube, jeg ved ikke engang, hvad jeg har lavet, tæt på 500 videoer. To af dem har været fra Dubai, og resten der snakker jeg om morgenmad og menstruation og min familie og alt sådan noget. Så det, jeg hører hende beskrive, er jo min YouTube-kanal og alle mine platforme som helhed, og ikke nødvendigvis de her to videoer. Mm. Og de ting, jeg har berettet om fra mine YouTube-videoer i Dubai, det har været min søster og min tur. Og det har måske ikke været noget, hvor jeg har haft politik og lovgivning og alt sådan noget med ind i, fordi det har ikke nødvendigvis været det, jeg har fundet på det tidspunkt passende for de YouTube-kanaler eller for de YouTube-videoer, jeg har produceret på det tidspunkt. Så de er ærlige fra den tur, min søster, jeg har haft lavet. Vi spurgte også Frederikke ind til dine Dubai-videoer, for dem har hun set. Mm. Hør lige en gang, hvad hun synes om dem. Jeg synes, det er nogle gode videoer. Jeg synes, de er ret spændende. Jeg har lige selv været i Dubai. Hvad kan du huske fra videoerne? At de laver sådan, hende og Ida laver alle mulige forskellige ting. De er i hvert fald ude i ørkenen på sådan en tur. Og sådan lidt sightseeing. Og så var de vist også sådan en spa-bog. Og ude og sejle på jetski, tror jeg. Og hvad lavede de mere? Og så var de ude at spise nogle forskellige store. Tænker du, at du får lyst til at prøve at tage til Dubai, efter du har set de videoer her? Ja, det synes jeg. Det er ret fedt ud, det med. Det virker så meget. Det virker en lille smule som New York. Ja, det er altså 12-årige Frederikke, en stor fan af dig, som har hun lyst til at tage til Dubai nu. Ja, det er jeg helt sikker på, hun er. Synes du, at hun har fået et retvisende billede af, hvad Dubai og Emiraterne er for et sted? Jeg synes, hun er 12, og jeg synes ikke, at hun, hvis hun skal lære om, hvordan verden fungerer, og ikke kun i Dubai, men alle mulige steder, så kan det være, at hendes forældre skal snakke med hende om det. Det kan være, at hun kan spørge enten hendes forældre, hendes skolelærer eller folk i hendes liv. Jeg synes, bare fordi hun ser en YouTube-video af mig, der er i Dubai, og hun så siger, hun gerne vil til Dubai, er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at hun så ender med at tage til Dubai næste forår. Altså, hun synes jo, det ser rigtig fedt ud. Så rigtig dejligt. Jamen, det minder lidt om New York, ikke? Men der er rigtig mange ting, der ser rigtig fedt ud. Jeg har lavet videoer fra rigtig mange steder i verden, som ser dejligt ud også. Jeg har lavet rigtig mange videoer fra mine ture også i Tanzania og for nylig i Malawi og sådan noget, hvor jeg også snakker om, hvor vidunderligt det er at kunne komme ned og møde en masse små børn, som også har brug for hjælp og sådan noget. Og der har der også fået sindssygt mange folk, som har skrevet, at det ser vidunderligt ud og tænker, hvor vildt det må være at komme derned og få lov at hjælpe de her børn. Men der er også en masse ting i vejen der. Altså, så hvis man skal, hvis man skal sige det på den måde, så er det jo med alt, og ikke kun lige den her ene tur, ikke? Jo. Helt bestemt. Uanset hvad, så har du jo bare meget stor indflydelse på en pige som Frederikke og andre unge piger. Det er klart, de ser op til dig. Du er jo mega smuk og charmerende og alt muligt. De synes jo, du har et fantastisk liv. Det er da klart. Altså, det ville jeg sgu også gøre, hvis jeg var 12, ligesom Frederikke. Og jeg vil bare ønske, tror jeg, at du ville kunne bruge den platform til også lige at sige et eller andet om, hvad Emiraterne er for et sted, fordi du virkelig har muligheden for det. Ja, men til det, du siger der med, at det er smuk og charmerende og alt sådan noget. Mine YouTube-videoer, jeg ved ikke, hvor meget du har set, og hvor meget du ligesom har. Ja, men jeg filmer videoer på alle tidspunkter af døgnet, i alle mulige øjeblikke af mit liv. Jeg kan også filme videoer som det første, når jeg står op om morgenen og ligner Voldemort, uden at have overhovedet have redt mit hår eller drukket kaffe. Og jeg laver videoer, hvor jeg snakker om første gang, jeg fik mit hjerte knust, som var sindssygt hårdt, at jeg har snakket om det at droppe ud af skolen, og hvordan min familie måske ikke lige var helt fan af den idé og alt sådan noget. Så der, altså, jeg føler mig altid enormt ægte på min kanal, og det er bare vigtigt at sige, at det her med, at det hele bliver så poleret, todimensionelt, og den her glansbillede af et liv, sådan er det absolut ikke. Folk er med hele vejen igennem. Men er det ikke også derfor, at folk de netop elsker dig, på grund af den ærlighed? Det håber jeg da, altså, at det er fordi, de kan se sig selv også lidt i mig, fordi jeg har et kamera på med de ting, jeg laver, så er det ikke ens betydet med, at jeg er anderledes fra mine 21-årige jævnaldrende. Det er jo... Det er jo rigtig fint. Altså at tale om menstruation og vise, hvordan man så ud uden makeup og være ærlig på den måde. Men når du fortæller om det på den måde, er det så fordi, du måske i virkeligheden ved at tage den her betalte tur til Dubai er kommet til at rode dig ud i noget storpolitik, som det måske ikke helt var meningen, du skulle, eller hvad? Jamen det har da bestemt ikke været helt meningen. Det har da ikke været noget, jeg har tænkt vil komme. Altså vil... Jeg er sindssygt ærgerligt over, at... Jeg tror, jeg er ærgerlig over af det hele. Jeg tror, havde jeg haft mulighed for at gøre det om, så havde jeg nok ikke gjort det. Altså sådan der. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og totalt topforsvare alle mine livsbeslutninger, for det er bestemt ikke alle, der har været helt korrekte. Men og lige måske den her ene tur kunne godt være, at jeg ikke skulle have gjort. Men jeg står stadig fast på, at da jeg var afsted på den her tur, der var jeg ikke sprunget ud. Men du vidste vel godt, at du var queer? Ja, men det har ikke været noget, som har været en del af min YouTube-kanal. Nu snakker vi, tænker jeg, om det her, som ligesom er blevet delt. Jeg mener bare, du vidste, du var queer. Din far havde fortalt dig, hvordan homoseksuelle bliver behandlet i Emiraterne. Ja, det var mere omkring generelt, men ja. Ja, jamen klart, altså sådan, jeg ser pointen i det, og det kan også godt være, at det skulle være anderledes. Men det at være influencer og dele sit liv, skal ikke være på den måde. Jeg synes, der skal være plads til, at vi kan, få lov at dele vores tanker om alt. Og at det her, det kan da også være, at det skal fylde noget mere. Det kan også være, at det slet ikke skal fylde noget. Det ved jeg ikke. Det er der en masse mennesker, som kan mene en masse om, men mine platforme er mine platforme, og det er et sted, som jeg har bygget op med mine følgere, og der er et tillidsbånd, og det skal jeg passe på. Og det skal vi tale meget mere om lige om et øjeblik. Nu tager vi lige en kort pause. Hvis du har spørgsmål til Julia Sofia, så kan du skrive dem ind til mig på sms nummer 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Såkaldte influenter eller influencers får betalte rejser til totalitære regimer, og til gengæld laver de ukritiske reklamevideoer, der viser et rosenrødt glansbillede af landene. Det er en tendens både i Danmark og andre vestlige lande. Influenter er typisk unge mennesker med store følgerskare på sociale medier. En af dem er Julia Sofia, der fik en rejse betalt til Dubai og lavede en række begejstrede videoer fra byen. Kort efter sprang hun selv ud som homoseksuel. Men i videoerne kommer hun ikke ind på, at det i Dubai er ulovligt at være homoseksuel. Og det møder kritik. Ja, og den person, en af de personer, der præsenterer kritik for det, det er blandt andet Camilla Melsen, der er medieforsker og ekspert i børne- og ungekultur. Hun er en rollemodel, og hun får meget opmærksomhed, og den kan hun så vælge at bruge til noget positivt og noget negativt. Og den, altså, der er mange af de her influencer, de... når de først får mange følger, så finder det jo også ud, at de faktisk også har en magt. Så det handler også om, at, hvordan skal jeg bruge den her magt på en god måde og vælge, altså ja, med omtanke, hvad det er, hvad man sender ud. Og vi skal også tænke på, mange af modtagerne er jo også børn og unge. Og vi ved jo, at børn er langt mere, altså en meget lettere påvirkende målgruppe end voksne. Så derfor skal man som influencer med rigtig mange børn og unge, som følger, være ekstra opmærksom på, hvad det er, man deler med sine følgere. Og hvis man er en rollemodel med, lad os sige, tusindvis af følgere, som man rent faktisk kan påvirke, så har man også et særligt ansvar. Hvis man som influencer og som rollemodel laver reklamer for, lad os sige, Dubai, som er et sted, som overskrider nogle menneskerettigheder, så er man jo også med til at skabe et positivt lys. Altså, så er man med til at iscenesætte Dubai som et dejligt sted, man gerne vil tage hen. Hvorfor tror du, at Visit Dubai giver en rejse til hende her, Julia Sofia, frem for at indrykke en annonce? Det er langt mere effektivt for Visit Dubai at reklamere via en influencer til en specifik målgruppe, fordi det er også en meget mere emotionel form for marketing. Det virker meget mere som en personlig anbefaling, når en influencer reklamerer for Dubai. Det er ligesom en af deres store søsterne og storebrødrene siger, ej, prøv at se, her nu er jeg taget hen til et sted, og det kan jeg godt anbefale andre. Det er en meget mere stærk måde at reklamere på, og det gør også, at man som modtager kan sænke paraderne, og den her kritiske sans, den kan også stå lidt tilbage, så hvis vi så, det var en annonce, så ville vi læse det med reklamebriller, men det gør vi altså ikke på samme måde over de her influencer. Men er det så ikke, altså, har folk ikke også en kritisk sans? Altså, seeren må vel også selv kunne se, at det er et problem, eller er det noget andet, når man ser det fra en influencer, end hvis det havde været en reklame fra Visit Dubai? Der er stor forskel på sådan en traditionel reklame og annonce, og så på reklame via de her influencer. Det er en meget mere personlig måde at annoncere på, og derfor kan den faktisk også virke meget stærkere. Altså, den kan have langt større effekter. Det er også derfor, vi ser, at influencer marketing er i vækst. Og man kan se, at aviserne eller annoncerne for eksempel forsvinder fra aviserne, ikke? Fordi den der digitale og personlige kommunikationsform, den virker bare meget stærkere. Og hvis man så som influencer og som rollemodel vælger at lave reklame for, lad os sige, Dubai, hvor vi ved, der er nogle overskridelse af menneskerettigheder, og hvor homoseksuelle har svære kår, så kan det selvfølgelig være problematisk. Det kan være, at influenceren selv mister noget troværdighed, især hvis man også selv står inden for og brander homoseksuelle rettigheder, og de skal have bedre kår i samfundet. Og det kan selvfølgelig også være problematisk for modtagerne, at de får et billede af Dubai, som er et positivt billede, som er strandbilledet, som er alt det skønne, og faktisk er sådan det ufiltrerede billede, det positive billede, men ikke får noget af det negative. Altså alle dem, der ser med, de får selv lyst til at ligge på stranden, uden tanke for, hvad er det egentlig for et land. Ja, det sagde altså Camilla Melsen, der er medieforsker og ekspert i børne- og ungekultur, til min kollega Pelle Dam. En anden kritiker er Fahad Said, der er medstifter og talsperson for Sabar, der er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT-personer med minoritetsetnisk baggrund, og han siger sådan her. Personligt kan jeg vildt godt lide Julia Sofia. Jeg synes, hun har gjort noget fantastisk ved at være så åben omkring sin seksualitet. Jeg ved, at der er rigtig mange unge mennesker, som følger hende og ser hende, og som har været påvirket af hendes åbenhed og hendes egen seksualitet. Og det er derfor, jeg synes, at det ville være oplagt, at hun havde orienteret sig bedre om, hvad det er for et type land, hun så besøger. Altså den video, man ser, hvor Julia Sofia besøger Dubai, det er jo en udpræget, ren reklamevideo. Så på den måde er den jo ikke særlig nuanceret i forhold til nogen som helst overvejelser omkring sådan, jamen på den ene og den anden side. Og det burde man have, når man besøger et land som Dubai, hvor det er overhovedet ikke lovligt at være homoseksuel i Dubai. Og der er flere eksempler på personer, der er blevet straffet og kommet i fængsel på grund af deres seksualitet. Og på den måde er det lidt dobbelt, at Julia Sofia, der jo på mange måder er blevet hædret LGBT-miljøet på grund af hendes åbenhed og fuld velfortjent, ikke lige har orienteret sig om, at det land, som jeg er ved at reklamere for, det det er også et land, som ikke er hverken sikkert eller inkluderende, eller har nogen som helst form for juridisk beskyttelse for LGBT-personer. Det sagde altså Fahad Said, der er medstifter og talsperson for Sabaah. Det var jo en hel masse klip, jeg fik spillet for dig her, ja. Julia Sofia. ja, der er en medieforsker, der altså siger, at du skaber et meget positivt billede af Dubai. Du sætter Dubai et rigtig godt lys. De siger, at den personlige anbefaling er meget vigtig og meget mere, mere betydelig end en gammel klassisk annonce. Fordi man netop tager det mere ukritisk ind, ja. Det der bliver sagt, fordi man ser dig som en store søster. Og så er det altså for hardt her til sidst, som også mener, du burde have orienteret dig om, hvad det var for et land, du rejste i. Du skal næsten have lov til at svare på det her. Ja, men jeg ved, der er jo ikke så meget at svare på. De er jo totalt, jeg har jo lov til at mene lige præcis, hvad de mener. Og det er jo klart, når man stikker næsen frem eller poster nogle videoer om sig selv, så vil der altid være mennesker, som synes nogle ting, og det er de også gode ret til. Og jeg synes, det er rigtig fint, det de siger. I forhold til det første, det her med, at unge så lige pludselig mister deres kritiske sans ved at se de her videoer, det synes jeg ikke nødvendigvis er rigtigt. Min video er også markeret som reklame, så folk ved, hvad de går ind til. Det står på thumbnailen, det første billede, du klikker ind på. Når du klikker ind på videoen, der står der sort på hvidt, bogstaveligt talt, reklame på videoen, så folk ved jo, når de går ind. Det skal man også foroverholde loven. Det skal man lige præcis foroverholde loven, og det gør jeg altid. Det er på ingen måde min intention nogensinde at skulle føre nogen bag lyset på den måde. Så folk ved godt, at de går ind til en video, som at der har været en eller anden samarbejdspartner med ind over, ikke? At man kan sige, at det her så er markeret som reklame, selvom at jeg ikke har fået betaling for det, synes jeg også er rigtig fint og sådan noget. Så folk ved jo godt, at hvad de går ind til, når de ser. Så det der med, at de unge fuldstændig mister deres kritiske sans, der kan jeg jo ikke gøre mere, end at markere det, som jeg skal markere det. Og det kan du godt. Du kan jo godt fortælle, at man for eksempel nede i Emiraterne, altså det er dybt ulovligt at være homoseksuel, man bliver smidt i fængsel, man kan blive henrettet for det. Det kunne du sagtens sige. Det ved jeg ikke, om jeg synes er passende på min platform. Det ved jeg ikke, om jeg synes, at det, som skal... Hvorfor ikke? Altså, fordi at det ikke... Jeg har svært ved at sige, at det ikke er mit ansvar, for jeg synes, jeg har et ansvar. Det er ikke, fordi jeg prøver at frakaste mig noget eller frelægge mig noget ansvar overhovedet, men jeg synes ikke, at mit sted er en uddannelsesplatform for, hvordan tingene fungerer i Dubai eller i Tanzania eller hvor end det nu skulle være rundt omkring i verden. Der er der masser af steder, man også kan undersøge, og det, man kan spørge ind til, og hvis man som ung menneske har behov eller har brug for eller har lyst til at vide nogle af de her ting, så kan man google eller man kan spørge sine forældre eller sådan noget. Jeg har ikke følt mig godt nok rustet eller hvad kan man sige, har ikke vidst nok om det heller til at skulle gå ud uddanne mit publikum om det. Og det her med at men Julia Sofia, undskyld jeg afbryder dig, det er bare fordi jeg har siddet og kigget på din Instagram i dag, og jeg kan se at du har lavet noget arbejde for Danmarksindsamlingen, og du har været i Malawi der, og der har du sat fokus på at da kvinder bliver giftet bort helt ned til alderen af 10 år. Ja. Så der er jo helt klart et element af at uddanne sine følgere, og du får da hvad det billede jeg sidder med nu her, det er et billede du har taget af en kvinde der hedder Bridget, som er 15 år gammel og gravid i tredje måned. Og faren til hendes barn er en mand som hun sidste år blev tvangsskiftet med, og han har betalt en brudepris for hende på lige under 200 kroner. Alt sammen noget virkelig også hardcore stuff. Ja, det er sgu hardcore stuff, og du har alligevel fået 8.500 likes på det. Så noget tyder der på at dine følgere godt kan kapere det og gerne vil have lidt uddannelse. Helt sikkert, men der er jeg super forsigtig med, hvordan vi ligesom får talt om det, og det, nu var jeg afsted med i den her tur, jeg lige har været på, det har været med Folkekirkens Nødhjælp, og der havde vi mange snakke, både før vi tog afsted, og mens vi var afsted, til og fra steder med, hvordan skal mine følgere få de her ting at vide, fordi der er sindssygt meget død og ødelæggelse rundt omkring i verden, som unge mennesker skal forholde sig til hele tiden. Så vi var enormt opmærksomme på, hvordan fortæller vi om de her grusomme ting, der sker, men på en måde, hvor at også de helt unge, fordi selvom det ikke kun er unge mennesker, der følger med, så skal vi sindssygt meget tage hensyn til dem. Så hvordan får vi fortalt det på en måde, sådan så at de unge forstår vigtigheden og forstår alvoren, men ikke får af den der ondt i maven eller ondt i hjertet af. Den erfaring kunne du så bruge til at fortælle, hvordan det er at være homoseksuel i Emiraterne. Det er bare det, der er min pointe, fordi du har sådan en unik platform, hvor du vitterligt altså går helt ind i hjertet på de her unge mennesker. Ja. Det er jo et fantastisk redskab, en indflydelse, som sådan nogle radioværter som mig bare kan drømme om, ikke? Altså at have bare halvt så meget af. Men vi skal desværre til at runde af nu, Julia Sofia. Nu har du også siddet herinde i noget tid. Synes du, at du er en god repræsentant for LGBT-miljøet, når nu du har været i Dubai, hvor homoseksualitet er ulovligt? Fedt lige at sætte de to ting op mod hinanden. Jeg synes, jeg har aldrig gået ud og har, hvad kan man sige, bedt om, eller haft lyst til at ligesom skulle være en kæmpe LGBT-aktivist. Jeg har haft lyst til at tale om mit eget liv, mine egne erfaringer, og har håbet, at det har kunne nå ud til en enkelt to, som måske har siddet derude og har været i tvivl om deres egen seksualitet. Og det er det, jeg har følt, min platforme har kunne hjælpe med, eller har kunne bidrage til. Alt, hvad der ligger rundt omkring, det er ting, som vi kan tage op i morgen, eller ting, som kan ske fremover, men det, jeg har haft lavet indtil videre, har været ren og skær at prøve at nå ud til nogle af mine følgere og snakke med dem som en jævnalderen, eller som en veninde, eller en storesøster, eller hvad jeg nu ellers er blevet kaldt til det her, den her udsendelse. Ja. Ja, jeg har simpelthen mange flere spørgsmål til dig, men vi har fået en gæst mere ind i studiet, som jeg synes, at vi lige skal have introduceret, hvis jeg kan lukke dig til at blive, Julie Sofia, bare lige også for at spørge, eller for at reagere på hvad der nu måtte komme herovre fra. Niels Holm, velkommen til. Mange tak. Du er næstformand i Rainbow Business, som det hedder, der arrangerer awardshowet Rainbow Awards og uddeler de priser, hvor Julie Sofia, hun altså vandt to af dem, både for at være årets LGBT-person og årets YouTuber. Det er ikke dig, der har besluttet, at hun skulle have prisen. Det er en fagjury og en afstemning, der har afgjort det, men du har sagt til os på forhånd, at du synes, det er fantastisk, hun har fået den. Hvorfor? Det er, fordi jeg synes, at Julie Sofia er et fantastisk ambassadør for LGBT-miljøet, netop fordi at hun formår at transcendere. Hun er ikke kun en, der taler til LGBT-miljøet. Det gør hun egentlig nærmest ufrivilligt. Men hun er et godt forbillede for unge mennesker, fordi hun er så positiv omkring krop og om personlighed. Hun er meget åben, og det er noget, som er enormt sundt for unge mennesker, tror jeg. Mm. Men er det ikke problematisk at tildele hende en pris som årets LGBT-person, når hun har været på en regimebetalt tur til Emiraterne, uden at påpege de kritisable forhold, som homoseksuelle lever under i landet? Jo, det kan man godt sige. Altså, jeg var også til barnedåb i sidste søndag, og jeg spurgte sgu ikke lige den pågældende præst, om hun hvide homoseksuelle. Det er jo ikke det samme, og det ved du godt. Altså, det ved nej, men, godt. Nej, men altså, man kan nuancere tingene. På det tidspunkt, hvor Julie Sofia var i Dubai, var hun ikke selv sprunget ud, så det har ikke været noget, der har været på hendes agenda, derfor så kan jeg godt forstå, hvorfor at det ikke er noget, hun tager op. Okay. I skriver på jeres hjemmeside, citat, vi har friheden til at elske og gifte os med den, vi vil, uanset om det er en kvinde eller en mand. Danmark er et frit land, hvor den enkelte har retten til at vælge at leve sit liv uden begrænsninger i forhold til religion, køn, politik og seksualitet. Desværre er det meget få lande, hvor friheden er så stor. Vi vil i Rainbow Business Danmark derfor gerne være med til at værne om disse værdier og LGBT-frihed specielt, samt være med til at udbrede kendskabet til disse værdier i resten af verden. Hvordan kan du så sidde og sige, at det er fint, at hun ikke har talt om homoseksuelles mangel på rettigheder i Dubai, da hun var på besøg i Emiraterne? Som sagt, fordi det ikke var på hendes agenda på daværende tidspunkt. Mm. Men hun er jo så også i mellemtiden sprukket ud, og så har du givet hende en pris efter den her tur. Og det er fint nok, eller hvad? Jeg mener, at man udbreder sit budskab bedst muligt ved at tage ud i verden. Man gør det ikke ved at brænde bord, man gør det ikke ved at lukke døre. Og man gør det ikke ved at bygge mure. Så at tage ud, det skal man da altid gøre. Hvis man vil nå noget, så skal man da frem i verden. Man kan ikke blive hjemme. Nej, selvfølgelig. Men kan man ikke godt tage ud og så sige, forresten, så er der her noget mangel på basale rettigheder for homoseksuelle eller for LGBT-personer. Og det kunne være meget dejligt, hvis de fik det. Det har ikke været det, der var Julie Sofias agenda på det tidspunkt, så jeg kan ikke se, at der er noget at kritisere i det. Okay, så jeg synes jo netop, at hun bruger sin indflydelse, som du selv påtalte ved hendes tur til Malawi i forbindelse med Danmarks ansamling. Mm. Så du synes, at det er helt fint? Ja, som udgangspunkt, ja. Mm. Okay, tak fordi at du kom, Niels Holm, næstformand i Rainbow Business, der altså arrangerer det her awardshow, Rainbow Awards, og uddeler priserne, hvor altså to af dem er gået til Julie Sofia. Julie Sofia, jeg kunne godt tænke mig at stille dig lige to korte spørgsmål, som egentlig er lidt relateret til det her. Altså, jeg synes, det lød lidt på dig, inden vi tog en kort pause, som om, at du var lidt ude i at måske fortryde nogle af dine videoer til Dubai. Er det rigtigt forstået? Absolut ikke. Jeg fortryder ikke mine videoer. Og det her, vi snakker om, at jeg er glad og entusiastisk i de her videoer, sådan noget, det er altid. Altså, hvis du så min sidste video, som er en What I Eat in a Day, der snakker om knækbrød, og der er sådan, den har jeg faktisk set. Jeg elsker knækbrød. Så det er sådan, jeg snakker, det er sådan, mit publikum kender mig. Og det er sådan, jeg altid er i mine videoer, og også i den her Dubai-video. Så det er ikke påtaget den her entusiasme. Hvorfor kan du ikke sige, oh my god, venner, nu skal I høre, det er helt vildt vigtigt, at I lærer, at homoseksuelle ikke har nogen rettigheder i det her land. Det er faktisk vildt vigtigt, at I ved det. Det kunne være en meget interessant video at lave, og det er da ikke udelukket, at det kan være, at jeg skal lave sådan en i fremtiden. Ja. Men den her ene, eller de her videoer, som vi snakker om, som jeg har lavet, der er jeg bare enig i det, Niels siger. Altså, det var jo ikke det, der var på agendaen. Det var ikke det, der fyldte på mit univers. Det var ikke det, der blev talt om. Det var ikke det, jeg selv havde fokus på, eller havde lyst til at have fokus på det tidspunkt, fordi at jeg var jo heller ikke sprunget ud. Så det var ikke det, der fyldte. Mm. Men kan du ikke se, at det virker mærkeligt? Du siger, at du har selv ret til at indholde og bestemme, hvad der skal siges i din video og så videre. Mm. At når du så får en rejse betalt direkte af regimet dernede fra Visit Dubai, altså at der så ikke er et eneste kritisk ord om de her forhold for homoseksuelle. Nu er det det mest nærliggende at tale om. Der er mange andre, der også har det skidt i det land, ikke? Men altså, fordi du selv har kendskab til det, for du kunne godt finde ud af det, da du var i Malawi for eksempel. Ja, man kan sige, det var udgangspunktet for den tur var jo helt anderledes. Vi tog afsted for, hvor jeg på forhånd vidste, hvad vi gik ind, eller hvad hele problematikken var. Vi var dernede for ligesom at kaste lys på det her, og for at tale med nogle af de her piger. Og i Dubai, det var min søster og jeg, der var på tur, og det var min søster og jeg, vidste de videoer. Der handler det om min søster og jegs energi, vores pingpong, vores sjove små historier, anekdoter og ting, vi får kastet os ud i, og mad, vi spiser, og ting, vi snakker om. Det er det, der fylder, og så i en bestemt setting. Ja. Og ved at fortælle det, så fokuserer du netop på alle de dejlige, gode ting ved Dubai, som viser Dubai og Emiraterne rigtig gerne vil vise udadtil, men indadtil, så er virkeligheden altså virkelig en anden. Det har du fuldstændig ret i. Jeg ved ikke, hvad du er, jeg skal svare til det. Nej, det var nok også bare altså en konstatering, hvis man kan sige det på den måde. Der er kommet virkelig mange sms'er, og jeg har været så diktatorisk i dagens anledning, at jeg bare har valgt at stille alle mine egne spørgsmål til dig, Julia Sofia. Der er nogen, der mener, at du burde blive voksen og tage et ansvar. Det er der en fyr, der hedder Morten, der skriver. Der er en anden, der skriver, jeg har ikke sat mig nok godt nok ind i det. Nej, men så har du chancen nu, der er mennesker i Dubai, som er i fængsel for at have samme seksualitet som dig. Så skriver Inge fra Hobro, jeg synes, det er trist, at hun overhovedet ikke tager ansvar og erkender, at det var en fejl, at hun tog til netop det land, uden at fortælle om deres måde at reagere på, hvis man er homoseksuel. Og så er der, det var så faktisk bare mere kommentarer, ikke? Så er der to konkrete spørgsmål. Michael, han vil gerne vide, om du vil tage til Dubai igen og lave en video mere, efter du er sprunget ud. Og Birgitte fra Vandløse, hun vil gerne vide, om du turde rejse til et homofobisk land fremover. Jeg vil ikke tage til Dubai igen. Tror jeg ikke. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Som det er lige nu, vil jeg ikke. Og i forhold til at rejse til et andet land i fremtiden, det kunne jeg sagtens finde på. Fordi jeg fik faktisk også en kommentar i forbindelse med alt det her, der har været med den her Dubai-tur. En af mine følgere, som skrev, det er da også bare en stor fed fuckfinger i hovedet på Dubai, at du har været der som LGBT-person. Så ja, det er sådan, jeg tror, jeg tænker det. Mm. Altså, du sagde tidligere i udsendelsen, at det er lidt svært at gøre noget ved det her glansbillede, du har fået tegnet nu. Men det, du kunne gøre, det var jo at lave en ny video og fortælle dem, at du er blevet klogere, og du ved noget nyt om Emiraterne, som det er mega vigtigt, at de unge også lærer noget om. Det kunne være, at jeg skulle lave en video om, hvordan det er over det hele i verden, hvor mange forskellige steder, og hvor privilegeret man er måske som LGBT-person i Danmark i forhold til andre lande. Det synes jeg er klart og super vigtigt. Mm. Men bare ikke lige på den tur, du var på? Jo, også på den her tur, jeg har været på, men jeg synes ikke, at det kommer til at ændre på de videoer, jeg allerede har haft lavet, fordi det har ikke været LGBT-fokuserede videoer. Mm. Julia Sofia, vil du egentlig gerne lave det? Altså, kommer du til at lave en ny video? Jeg skal bare lige have det afklaret. Hvad er det? Kommer du til at lave en ny video, der handler om Dubai og Emiraterne? Det ved jeg absolut ikke. Det er igen, som jeg snakker om før. Det er mine kanaler, og jeg vælger, hvad det er, jeg synes, der skal fylde på mine kanaler, og hvad det er for noget energi, der skal komme ud derfra. Og så må vi se, hvad det skal være. Men jeg synes klart, at min platform skal være et sted, som skal være rare, positive og gode. Og det kan sagtens være, at det kan bruges til at komme ud med nogle vigtige budskaber. Det synes jeg jo altid er sindssygt vigtigt, og grund til at lave det, jeg laver, og elsker det, jeg laver. Du skal have tusind tak, fordi at du vil komme ind, Julia Sofia, og vil være med på at svare på alle de her kritiske spørgsmål. Du har jo altså som sagt mange 100.000 vis af følgere, og det er derfor, vi synes, det er interessant at tage op, fordi at du har greb om de unge mennesker på en helt anden måde, end sådan nogle gamle kedelige medier, som Radio 24/7 for eksempel har i dag. Ja. Ved siden af dig, der sidder din chef, skulle jeg lige til at sige. Adrian Langer, velkommen til. Tak. Chef og chef. Du er country manager hos Splay, som er Julia Sofias bureau. Ja. Hvilke overvejelser har Splay gjort sig i forbindelse med at sende influencer til et land som Emiraterne? Jeg synes egentlig, Julia har svaret meget godt på det undervejs den her time, blevet stillet en del spørgsmål omkring det også, men det handler jo i bund og grund om ens eget værdisæt. Og man kan sige, vi diskuterer det her felt, som var det presseetik. Altså det niveau, vi diskuterer det her på, som jeg hørte udefra. Og det vil jeg mene, du ryster mig ud. Nej, jeg er ikke helt enig, nej. Nej, okay. Jamen, det kan vi, hvis vi har tid, kan vi måske nå den også. Men, ja. Men det er op til ens eget værdisæt at sige, er det her noget, jeg vil, og det her noget, jeg ikke vil. Ja. Og det kan man sige, i det her tilfælde, der hører jeg også, at der bliver sagt undervejs, men det kan være, at der skal over nogle overvejelser til i forhold til den del af det, der handler om Visit Dubai. Men, og det kan man sige, det er jo det, der er den egentlige problematik, eller det, der skal snakkes om, som jeg ser det. Det vi jo har fået slået fast i løbet af udsendelsen, det er jo, at en ung kvinde som Julia Sofia, hun har et helt fantastisk greb om sine følgere, som en gammeldags annonce ikke kunne nå, fordi det bliver den her personlige anbefaling, der går fra en storesøster til en lillesøster, for eksempel, som Frederikke på 12 år, som vi hørte fra. Altså, når man har sådan en indflydelse, har man så ikke også et særligt ansvar for at måske ikke leve op til de presseetiske regler, men noget derhenad? Jo, det kan du sagtens mene. Det kan du sagtens mene. I det her tilfælde, hvad mener du, det er det, spørger om? I det her tilfælde, så handler det om folk, som tager afsted og laver noget underholdning på deres egne præmisser, på mediets præmisser. Så at begynde at diskutere feltet ud fra etiske retningslinjer, der handler om, at så skal vi også informere om, at der findes hungersnød i det ene land, eller der er trange kår for homoseksuelle i et andet land osv. Men det er en lille smule op til den person, som vælger at lave det her indhold. Jeg siger ikke, at man skal fraskrive sig overvejelser, man skal fraskrive sig sit ansvar. Det, jeg siger i den her sammenhæng, det er, at når man laver et program, i det her tilfælde til YouTube, som har nogle bestemte grundforudsætninger for, hvad man gerne vil igennem, som er 100% på Julias præmisser, men så står det også hende fuldstændig frit for at beslutte, hvad der skal indeholdes. Hvad er dit job, hvis det er, at alt er på Julius 80 præmisse? Altså? Mit job i den her sammenhæng som bureau er at facilitere sammenhængen mellem influent og annoncør. Sørge for, at der altid er de rette forudsætninger for at træffe et kvalificeret valg, når man går ind i bestemte ting. Og der kan man sige, i det her tilfælde, jeg forstår godt kritikken. Jeg forstår godt kritikken, som bliver rejst. Det, hvad jeg ikke forstår, det er manglen på sammenhæng og sammenligning mellem andre grupper af typer af indhold. Sender vi Ingemann ud for at undersøge, hvad der er størst i Saudi-Arabien, så kommer han ikke hjem og fortæller omkring, hvordan det ser ud for homoseksuelle i det land. Det er jo noget helt andet. Altså, det er jo et program, som er baseret på, at man fortæller om store bygninger, og man er ansat på TV2 eller et eller andet. Ikke? Og her der taler vi om et program, som er på Julias præmisser, som handler om at fremvise, hvad hun oplever, og hvordan det ser ud. Ikke nødvendigvis gå ind og være kritisk på verden. Det passer jo ikke, når hun har lavet et samarbejde med Danmarks Indsamling. Men det betyder ikke, at man ikke kan have flere forskellige formater og flere forskellige måder, så det bliver meget sort og hvidt. Så det hvis, synes jeg ikke. Nej. Men det er jo så din holdning i den her sammenhæng. Hvis vi kigger på det, så er det sort-hvide, vi kan diskutere, det er samarbejdet. Kan man gå ind og sige ja til at arbejde med Visit Dubai, eller kan man ikke? Mm. Når man så snakker omkring det etiske i, hvad man så snakker om, når man er dernede og fortæller om, så forstår jeg godt din pointe at sige, men det kunne da være interessant, hvis man altid trak nogle forskellige pointer igennem. Adrian Langer, tusind tak, fordi at I kom. Tiden er simpelthen løbet fra os. Men tak, fordi I var her alle sammen og ville spare på alle de mange kritiske spørgsmål, som både vi og gæsterne havde.